Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, dünden devam ediyorduk. İslam'da tevbe istiğfarın önemi, fazileti, başımıza gelen belaların açılması için tevbeden başka çaremiz olmadığı, çünkü günahların azaplara sebebiyet verdiği, belalara sebebiyet verdiği inkar edilemez. Ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle sabittir. Şimdi bugün yine muhalif kanallar, İslamiyet'e saldıran birkaç kanal var. Allah onları da hayırla ıslah eylesin diyelim, hidayet eylesin. Yani onlar da, program yapanları da. Çünkü biz bedduacı değiliz. Bedduacı, lanetçi değiliz. Allah hayırla yola alsın. Şümbarık Ramazan günde. Şimdi tabii Diyanet'e çatıyorlar. Neymiş? Diyanet demiş ki, salgın hastalıklar ilahi ikazdır. Çok güzel demiş. Ne iyi demiş. Biz bunu dedik diye 2 sene 7 ay 3 gün hapis aldık. Ama bu ayetler bunu söylüyordu, hadisler bunu söylüyordu. Biz o zaman da Gölcük depreminde bu konuşmaları yaptığımız zaman ayete hadise dayanarak yaptık. Şimdi Diyanet'in bu noktaya gelmesinde çok bizi memnun ediyor. Allah onlardan razı olsun. Diyanet işleri bundan evvel yani özellikle bu Diyanet reisinden önceki, ondan da önceki Bardakoğlu, bu iki dönem hemen hemen kaç seneye tekabül etti yani? Kaç seneye tekabül etti? 15 sene kadar, daha da fazladır belki. Bu süreçte biz Diyanet'ten insanları uyaran bir hiç kelam duymadık. Ancak fiten hadisleri sorunludur. Şu hadis şöyledir, bu hadis böyledir. Düşmanlara, din düşmanları, fasıklara, zındıklara malzeme verecek şekilde konuşmalar duyduk hepsinde. Bunları ben size reddiyelerini senelerdir yapıyordum. Ama şimdi bu çok doğru bir çıkış, çok doğru bir tahlil. Yani onun için Diyanet'te tabii vazife yapan hocalarımızdan, Diyanet reisinden, ondan sonra tabii Din İşleri Yüksek Kurulu heyeti, hep ulema, hep fuzala, kıymetli insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Doğru beyanlarda bulundukları için kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Acizane ben kimim ama toplumun nabzını tutan biri olarak, sosyal biri olarak bu çok olumlu. Siz bakmayın, zaten muhalifler karşı geliyorsa demek doğru yoldasınız. Sen bakacaksın, İslam'a düşman olanlar beni seviyor mu, sevmiyor mu? Seviyorsa sıkıntı. Konuşmalarını beğeniyorsa sıkıntı. Ama beğenmiyorlarsa o zaman demek doğru yoldasın. Bundan evvel hiç Diyanet'e 15-20 senedir muhaliflerden hiç Diyanet'in bir yanlışını, bu Diyanet niye böyle yapıyor diyen oluyor muydu? Olmuyordu. Neden? Çünkü Diyanet o zaman Din İşleri Yüksek Kurulu yine mübarek insanlardı, alim insanlar, ama başta olanlar bu işlere yol vermiyorlardı. Dolayısıyla engel oluyorlardı, takoz oluyorlardı. Bu itibarla da diğer hoca efendiler ne yapsın? Başkanlık yönettiği için. Ama şimdi demek yönetim de güzel ki, başkanlık yönetimi de güzel ki bu haberler çıkıyor. Yani bir zinaya, bir livataya, bir eşcinselliğe, ya bunlar azap sebebidir. Bak, bela oldu, ümmetin başına bu kadar maraz geldi, illet geldi, veba geldi. Bu ne güzel bir vaaz. Bu ne güzel bir vaaz. Yunus'tan bahsediyorlar, Mevlana'dan bahsediyorlar. Yunus ne diyor, Mevlana ne diyor sanki? Mevlana bunu diyor zaten. Mevlana cılar göya, bu muhalifler biliyorsunuz. Bunların hepsi Rafizi'si, Şii'si, şusu busu, o kafalar. Burada diyor Mevlana, Mevlana ne diyor? Diyanet'in dediğinden başka bir şey demiyor ki. Abi Mesnevi. Ebru bernayet beymen'i zekat. Ezzina üftet veba ender cihat. Zekatlar verilmediğinden bulutlar gelmiyor. Yani bereketli yağmurlar yağmıyor. Yağmur yağsa da bereket yok. Yağmurlar kesildi buyuruyor. Zinadan sebep altı tarafa, yani ön arka sağ sol alt üst. Altı cihete veba yağıyor diyor. Veba ne? Korona işte. Veba ne? Bulaşıcı hastalık. Ya bu bulaşıcı değil mi? Mesnevi, Mevlana acısınız. Yahu ne Mevlana acısı ya? Hiçbir şeyden haberleri yok. On sonra Diyanet'e saldırıyor. Bilmem ne. Diyanet işte efendim İslam'ı temsil etmiyormuş. E sen mi temsil ediyorsun ya? Ne yapacak adamlar? Rahat edici oluyor. Şimdi bak İslam'ın salgın hastalıklara bakışı diye Diyanet'in kendi sitesinden arkadaşlar aldılar. Tabii uzun. Belki de 50 sayfa mı dedi? 50 küsur sayfaymış bu. Güzel. Yani ben tabii hepsini okuma fırsatı bulamıyorum. Ancak şurada 5 rakamıyla girmişler. Koronavirüs ve benzeri herhalde VB, salgın hastalıklar ve musibetler insanlık için ilahi bir ikaz mıdır? Diye bir soru sormuş. Sorunun altına da geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden bir girizgah yapmış. Bu girizgahtan sonra Yüce Allah Celle Celaluhu haddini aşan, yeryüzünde fitne fesat çıkartan, fitne fesat, zina fitne fesat, zürriyeti kesmek. Ondan sonra eşcinsellik fesat, zürriyeti kesmek, nesli kesmek. Ve hülikel harfe ve nesil. Nesli helak edenler, ziraatı helak edenler, ekinleri, efendim, ekinleri ağaçlara şuna zarar verenler, yakanlar, yıkan, bunlar hep Kur'an'da müfsit olarak zikrediliyor. Fesat çıkaran olarak zikrediliyor. Zina aleli vatan, nesli kesen en büyük şey. Ondan sonra bak fesat çıkartan kavimlere diyor. Diyanet'in şeyi, kelimelerin arasına girmeyeyim de ben şimdi iki dakika duramam böyle. Her şeye bir şey katıyorum. Kelimeleri tam okuyorum. Yüce Allah haddini aşan, yeryüzünde fitne ve fesat çıkartan kavimlere karşı bazen de açlık, korku, şiddetli yağmur, yıldırım, rüzgar, deprem. Ben depremden sebep gittim işte. Deprem ve benzeri çeşitli musibetlerle uyarılar da bulunmuştur. Neyse, Diyanet bunu neye göre diyebilir? Duvara dayanarak demiyor ki. Ne diyor? Şura suresinde diyor. Ondan sonra Şura suresi, Şura değil. Şura'da 30'da da var da oradan karşım. O ben kendim dün okuduğum ayet. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Her ne musibet geldi, ellerinizin yaptığı günahlar sebebiyle. O benim okuduğum için onu karıştırdım. Şuara yazmışlar. Şuara, efendim 173. ayet-i kerime, Fussilet 16. ayet-i kerime diye burada beyan etmişler. Ondan sonra. Bu ilahi ikazlardan, bak ilahi ikazlardan ders ve ibret alan almış, almayanlar da bunun acı sonuçlarına katlanmıştır. Ne diyecek Diyanet? Çok doğru demiş. Ellerine sağlık, dillerine sağlık. Ondan sonra efendim, zaten ben size bu kadar ayet okudum geçen yıl. وَمَا نُرْسُلُ بِالْاَيَاتِ اِلَّا تَخْو۪يفًا. Biz ayetleri ancak korkutmak için gönderiyoruz diyor. Bunlar hepsi ayet. Deprem Allah'ın ayetinin, kudretinin göstergesi değil mi? Zelzele Allah'ın kudretinin, o sonra efendim yıldırım, ondan sonra efendim sel, yel, bir rüzgar, bir hortum paket yapıyor, bir vilayeti götürüyor ya. Şeye sarar gibi efendim, dolar gibi çarşafa doluyor götürüyor ya. Kaldırıyor, binaları kaldırıyor bir hortum. Ya bunlar ayet değil mi? Bunları biz diyor tahvif için, korkutmak için gönderiyoruz. Mevla Teala bunu ayette sabit bir şey. Kur'an'da daha dolunca bu ayet buluruz. Şimdi yine Diyanet'in yazısından ikinci yani bir aralara atlamak zorunda kalıyorum. Vaktim hepsine yetişmeyebilir. Ondan sonra işte şu günlerde tüm dünyayı saran koronavirüs salgınını her ne kadar Allah'ın bir azabı veya kesin bir kıyamet alameti olarak sayamasak da. Şimdi Allah'ın bir azabı derken biz size dedik. Allah'ın azabı şöyle. Mümine rahmet, mümine şehadet hadisler var. Onun için genel manada Allah'ın azabı sayamasak da demek istiyor. Doğru. Çünkü neden? Herkese azap değil. Kafir azap. Çünkü onun günahını temizlemez. İmansızın günahı temizlenmez. Dünyada da azaba girdi, ahirette de cehenneme giriyor. İmanlı olanlar için günahkar olanlara kefaret. Bunları kaç derstir anlatıyorum. ölenlere şehitlik vesilesi, günahkar da olsalar Müslüman olduktan sonra tamam. Allah'ın bir azabı, yani çünkü genel bir azap olarak sayamazsak, çünkü hadis-i şerifte diyor ki mümine rahmettir diyor, taun diyor mesela, veba gibi şeyler diyor. Mümine rahmettir diyor. Ama verizün, kâne rizzen alâ men kâne kablû, sizden evvelkiler diye kafir ümmetlere bir murdar azaptı diyor. Biz şimdi içimizdekiler de kafirlere azaptır. Ama genel manada bir azap sayamasak da, kesin bir kıyamet alameti olarak sayamasak da, onu da dedim size, hani Ramazan 15'inde sahih olacak hadisleri ben kabul ediyorum. Ama bu Ramazan değil. Yani şimdi burada kesin bir kıyamet alametidir. Hemen bu hastalıktan birkaç ay içinde Mehdi çıkacak, işte Deccal çıkacak gibi, böyle de bir efendim Hazreti Mehdi'ye inanıyoruz, Deccal'ın çıkacağına inanıyoruz, İsa Aleyhisselam'ın yüzüne inanıyoruz. Bunlar mütevatir hadis-i şeriflerde sabittir. Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde yer almaktadır. Ama şimdi bu korona kesin, kıyamet çok yanaştı. Hemen peşine kıyamet sürecine girilecek. Böyle bir şey sayamasak da diyor. Doğru. Ama bak, pekala bunu dünyanın dengesini bozan beşeriyet için, yani insanlık dünyanın dengesini bozmuştur. Eşcinselliğinden tut zinasından tuzak diyanet reisi bunları özellikle belirtti. Ondan sonra vesaire vesaire isyanlar, ifsatlar, dünyanın dengesini bozan beşeriyeti ilahi bir ikaz olarak kabul edebiliriz. Tabii kabul etmek zorundayız çünkü durum onu gösteriyor. İlahi bir ikaz. Yani Allah-u Teala ikaz demek uyarı da bulunmak. Mevla uyandırıyor. Ya uyanıyorsan ya uyanmıyorsan efendim yıkacağım, devireceğim seni yani. Zaten ölüm geldiğinden sonra neye uyanacaksın daha? Tevbenin kapısı kapanmış, fırsatı kaçmış, gitmiş oluyor. Bunu da Diyanet'in şeyinde son olarak yine şunu da söylüyor. İşte bu ilahi ikazdan genel olarak tüm beşeriyet, özel olarak da ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti özel olarak ciddi dersler çıkartmalıdır. Yani hepimiz ciddi dersler çıkaralım diyor. İnsanlık çıkarıyorsa çıkarsın ama biz özel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz diyor. Girdiğimiz bu girdaptan Yüce Allah'ın bizi ve tüm insanlığı kurtarması, koruması için gerekli her türlü tedbiri almakla kalmayıp ayrıca yaratıcımıza yalvarıp yakarmalı. Bak, duanın önemini söylüyor. Sonra adamlar ne diyor, minareden dua yapılıyordu. Adam salaha itiraz ediyor, duaya itiraz ediyor. Bunlar nasıl bir şey? Ondan sonra Tayyip Bey de geçen demiş, yani ne kadar doğru demiş. Sen demiş buna itiraz ediyorsan Diyanet'e demiş. Sen Müslüman değilsin demiş. Diyanete genel manada itiraz eden hiç Müslüman değildir anlamında demiyor onu. Yani sen şimdi burada adam zinadan bahsediyor, livatadan bahsediyor, eşcinsellikten bahsediyor, Kur'an'ın emirlerinden bahsediyor. Böyle özel bir konuda değil ama ayetlerle sabit olan efendim bir konuda nas var, delil var. Diyanetin özel bir görüşü, bir hususi fetvası değil ki bu. Bu herkesin ittifak ettiği bir konu. E sen bunu reddediyorsan böyle bir şey yok. E o zaman tamam. Yok özgürlük var, yok ben istediğimi yaparım. E yapıyorsun zaten. Özgürlük var zaten, laiklik var zaten. Ama Diyanet dini bir kurum. Sana Allah'ın emri budur, yasağı budur. Bunu söylüyor. Adam vazifesini yapıyor seninle. Git işine bak diyorsun. Adam işine bakıyor zaten. İşi bu. Zaten bunu yapmadığı için bundan evvelki Diyanet şeylere biz reddiye yapıyorduk. Şu andaki Diyanet bu vazifeyi yapıyor diye tebrik yapıyoruz bak. Ya vazifesini yapacak daha. Onun için biz dua etmeliyiz diyor. İşte En'am suresinden 42. ayet, 43. ayeti referans veriyor. Yeniden gerçek imana dönmeliyiz, tevhide dönmeliyiz, hakiki dine dönmeliyiz. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi yeniden inançlı, bilinçli bir hayata kucak açmalı. İman nimetinden sonuna kadar yararlanarak hayatımıza devam etmeliyiz ki Yüce Allah bizleri bu tür ikazların kötü akıbetinden muhafaza eylesin. İşte Yunus Suresi bak 98. ayeti söylüyor. Yeniden korku ile ümit arasında Rabbimize iltica etmeli. Onun sonsuz kudretine, azametine sığınarak bizlere rahmeti ve merhametiyle muamele etmesini samimiyetle dilemeliyiz. Allah razı olsun. Diyanet'teki bu yazıları yazanlardan, bu ilimleri buralara, efendim sitelerine koyanlardan ve neşreden Allah razı olsun. Ben fitneci fesatçı biri değilim. Beni sevmeye de biriyle, bazıları benim aleyhimde olabilir, beni adam yerine koymayabilir. Ben adam yerine kendimi de koymuyorum zaten, onlar da koymasın yani. Ama ben burada doğru bir şey olduğu zaman tebrik eden, takdir etmeyi bilen bir insan olduğumu ifade ediyorum. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Ben 25 senedir, 40 sene, 45 senelik bazı hayatım var ama son 20 senedir gündemdeyim. Hapislerden, deprem şeyinden sonra çok dünya başıma yıkıldı. 2000'den beri 20 sene olmuş. gündemden maalesef, maalesef düşmeyen bir adamım. Ve bunların çok çilesini çekmişim. Ama bugün Diyanet'in resmi sitelerinde, resmi ağızlarından, Diyanet Reisi tarafından bunların konuşulması, yazılması beni çok duygulandırdı ve duaya sevk etti. Allah kendilerinden razı olsun, hizmetlerini daim etsin, nazarlardan muhafaza etsin. Daha da ziyade hizmetler, daha gelişen, önümüzdeki günlerde daha gelişen beyanlarda bulunmalarını, fetvalarda bulunmalarını, insanları haramlardan sakındıracak daha detaylı şeyler yazmalarında nasip eylesin, onları muvaffak eylesin. Bu büyük bir başlıktır. Tabii birilerini acayip rahatsız etmiştir. Bugün çıkmış Dijitürk'teki bir kanalda, yani hadi uydudaki rastgele değil, Dijitürk'teki bir kanalda Cemil Kılıç denen adam Diyanet Müslüman değil diyor. 18'den sonraki haber, yani işte 18 saat 6 işte 18'de başladı. Onu konuk aldılar. Zaten ondan başka konukları yok. Çünkü başka adam böyle bir şey konuşur mu? Sadece o konuklar var. Bir de altına ilahiyatçı yazmışlar. Herhalde İmam Hatip şeyinden de kovuldu. İmam Hatip öğretmeni miydi? Neydi? Yaşar Nuri'nin halifesi yani. Tam bir halifesi. Yani ama Yaşar Nuri'ye rahmet mi okuttur onu da bilmiyorum. Yani Diyanet diyor Müslüman değil diyor. Emevi diyor ya. Emevi diyor. Emevi Müslüman diyor. Ulan Emevi Müslümanı diye bir şey var mı ya? Kim Emevi Müslümanı ya? Hepimiz Ehl-i Beyt'çiyiz ya. Ancak şunu da size söylüyorum. Bir insan Emevi İslam'ı der. Şu gün kılınan cuma namazlarına, okunan ikinci ezanlara, cumanın hutbesine, ikinci hutbesine, teravih namazlarına, bu 20 rekat camilerde kılınan, bunlara Emevi İslam, Yaşar Nuri de diyordu. Bu da bu Cemil Kılıç da diyor. Bunlar bu kafa. Kim bak, ben size kaideyi külliye veriyorum. Kim bunlara Emevi İslam'ı diyorsa bilin ki o adam Ehl-i Sünnet değildir. Rafizidir. Rafizidir. Rafizinin ne olduğunu anlamak istiyorsanız lügata bakın. Tamam mı? Biraz da lügata bakın. Birkaç kelime daha öğrenirsiniz bakarken. Rafizidir. Bunlar Rafizi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Hazreti Osman efendim cumaya icat çıkarmış, haşa. Hazreti Ömer teravih uydurmuş, haşa. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder 2-3 sene olmuş ya Hazreti Ömer halife olduğunda. 2 sene sonra halife oldu ya, 2 küsur. Birkaç ay sonra 2'den. Nasıl yani bütün sahabe orada, bu milletin hepsi dinden mi çıkmış? Haşa. Zaten bunlara göre sahabenin hepsi dinden çıkmış. O Haydarbaş'ta o kafadaydı. Ben ona ne reddiyeler yazdım. Bu da aynı şeyi söylüyor. Ebu Zerr-i Gıfari Müslümanlığı. Bizim Müslümanlığımız Hazreti Ali, Ebu Zerr-i Gıfari. Tamam. İşte bir de kimi sayacak bilmiyorum. 5 sahabe Müslüman kalmış. 5'in dışında bütün sahabe gavur olmuş haşa. Mürtet olmuş. Haydarbaş alenen söylüyordu. Bu da söylüyor. Bu da söylüyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı diyor. Bu kafayla diyor Tayyip Bey için. Bu diyor. Onun inanç şeyi diyor yani, inandığı düşünce diyor, İslam dışında diyor. İslam'ın içinde görmüyorum onun inancını diyor. Ne demek istiyor Cumhurbaşkanı'na? Kafir diyor ya. Diyanete kafir diyor. Cumhurbaşkanı kafir diyor. Yani inanç yapısı diyor, İslam içinde değil diyor. İslam içinde görmüyorum. Herhalde Cumhurbaşkanı korktuğu için onda biraz kelimeye, biraz iki kelime daha ilave etti. Diyanete Müslüman görmüyorum diyor. Diyanet Müslüman değil diyor. Şimdi bu adam nasıl böyle konuşuyor? Yani Diyanet buna bir dava açsın. Ya Diyanet'teki yetkiler dava açsın. Tayyip Bey bilmiyorum açar mı açmaz mı? Diyanet camiasına Müslüman değil diyor. Çıkıp da efendim Dijitürk'teki bir kanalda, milyonların izlediği bir kanalda Diyanet Müslüman değil. Sen mi Müslümansın? Sen Müslümansın? Yani acayip bir şey. Bizim dinimize Emevi dini diyor. Bu din diyor İslam değil diyor. Tövbe ya Rabbi. Bizim dinimiz ne var? Namaz kılıyoruz, teravih kılıyoruz. Gavur mu olacağız teravih kılıyoruz diye? Cuma namazında efendim ikinci ezan okunuyor, hutbe oluyor. İmam oturuyor, kalkıyor, bir daha bir hutbe okuyor. Gavur mu oldu imam? Bu nasıl bir zihniyettir? Milleti tekfir ediyor. Ondan sonra da IŞİD'den bahsediyor, bilmem neden bahsediyor, Vahabi'den bahsediyor. Sen nesin? Sen Diyanet Müslüman değil diyorsun. Ehl-i Sünnet'e Müslüman değil diyorsun. Bunların hepsi Emevi diyorsun. Sen burada Türkiye'nin %90'ının, 99'u Müslüman diyorsan, bunun %80'i, %70'i Ehl-i Sünnet'tir. Sen bunların hepsine gavur diyorsun. Sonra da diyorsun IŞİD gibi tekfirci olmayalım. IŞİD diyor. IŞİD tekfirci diyorsun. Sen tekfir ediyorsun. Müslüman değil diyorsun. Diyanet Müslüman değilse bütün imamlar, müezzinler, 100 bin tane cami var. Hepsine gavur diyorsun. Sonra IŞİD'i kötülüyorsun. E sen IŞİD'e rahmet okutturuyorsun. IŞİD'den de beter, Vahabi'den de beter, Taliban diyorsun, Taliban'dan da beter. Herkese kafir diyorsun. E böyle bir zihniyetle çıkıyorsun millete, altına da ilahiyatçı yazılı. Bu adamlar nasıl televizyona çıkıyor ya? Tam bir bölücülük, tam bir, o sonra Diyanet'e bölücü diyorlar. Diyanet halkı nefrete kine şey diyormuş. Ne alakası var? Diyanet günahlardan bahsediyor, halktan bahsetmiyor. Eşcinsellik diyor, eşcinseller demiyor. Zina etmek diyor, zina edenler demiyor. İçki içmek diyor, mesela içki içen demiyor. Şahıslarla müşahhaslaştırmıyor. Belli bir bölge, mıntıka, şuranın halkı, buranın halkı demiyor. Bu günahlar diyor, bu günah kim yapıyorsa diyor. Bu ne yapsın, tövbeye davet ediyor, vazifesi o. Vazifesi o. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Onun için ben Diyanet'e buradan duyuruda, çağrıda bulunuyorum. Bugün itibariyle saat 18'den sonraki efendim Tele 1 kanalının yayınında bunu hemen takip edin. Bakın nasıl Diyanet Müslüman değil dediğini duyun. Buna bir dava aç. Yani biz neyse hakkınızı arayın. Ben Allah rızası için reddiye yapıyorum bu adama burada. Diyanet mensupları adına. Tayyip Bey adına, yani Tayyip Bey adına derken Tayyip Bey bir Müslüman. Tanıdığımız, bildiğimiz bir Müslüman. Şimdi Tayyip Bey diyor ki itikadı diyor, din dışı diyor. İslam içinde görmüyorum diyor. Yani bu böyle olmaz. Onun için Allah ıslah eylesin, hidayet eylesin. Ama böyle ıslah eylesin, hidayet eylesinden dua ederek kalırsak bunlar daha da azar ve laflarını daha da ileri götürür, bölücülüklerini daha da artırır, tahriklerini daha da artırırlar. İnsanlara fitneye, fesada sokarlar. İnsanları diyanete uymamaya, camilere gitmemeye, diyanet imamlarının arkasında kılmamaya, öyle ya. Emevi camisi, Emevi cuması, Emevi teravisi. Yani millete namaz kılana bile bunların arkasında kılınmaz diyor. Yani bu tamamen devlete, efendim düzene, ne dersen de her şeye zıt. Bölücülük ya, tam bir bölücülük. Ben namaz kılmıyorum de kardeşim. Teravih kılmıyorum, 5 vakit de kılmıyorum. Bana ne ya? İnanmıyorum, inanma ya, özgürsün kardeşim. Ama Diyanet'e gavur demek, Müslüman değil demek senin haddine, hakkına değil ya. Onun için Allah istersin. Ben dua istersin. Ben beddua etmiyorum ama Diyanet'te hakkını arasın yani. Bunu bu şekilde beyan ediyorum. Şimdi geldiğimiz noktada biz bak işte Diyanet'te alenen söylüyor. İlahi ikaz altındayız. Belalar başımıza gelmiş. Koronavirüsü de Allah'ın ikazı olarak diyor. Değerlendirebiliyoruz. Diyanet'in kendi resmi yazısı. Ben de zaten bunu günlerdir diyorum. Diğer musibetleri ben aylardır söylüyorum. Tabii burada Diyanet'ten yine bir beklediğimiz şey, ilahiyatta Kur'an'la alay eden, ayetleri inkar eden, mütevatir, sahih hadisleri reddeden bir kesim var. Hepsi olmasa da. Bunlara da inşallah reddiyeler ara sıra yapıyorlar. Allah razı olsun. Tabii onlar benim gibi isim verecek halleri yok. Ama artık adamın görüşlerini anlatınca müşakhaslaşıyor. O reddiyeleri de yapsınlar. Yani o reddiyeleri de işletmek lazım. Çünkü ben bu belaların bize Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti müdafaada zayıflığımızdan, reddiyesizliğimizden, gençliğimizi, İmam Hatip ilahiyat gençliğini, bazı, hepsi demeyelim, bazı ehli sünnet dışı bid'at ehli akımları temsil eden hocaların eline bıraktığımızdan ve hükümeti de bu hususta uyarmadığımızdan, çünkü Diyanet bunun görevlisi, hükümete diyebilir ki bu adam ilahiyatta hocalık yapamaz. Tefsir profesörü. Adam nasıl tefsir profesörü olup da ilahiyatta şey yapıyor, ders veriyor. Ne diyor adam? Adam diyor ki affedersiniz yani bildiğiniz gibi değil. Cennet ehlinin diyor İnsan suresindeki ayetleri okuyor. Cennet ehlinin kıyafetlerini anlatan ayeti. Bu kıyafetleri giyip diyor Nişantaşı'na çıkarsan diyor. Nişantaşı'nda diyor. Ondan sonra diyor sana diyor iyi nokta nokta nokta derler diyor. İşte diyor cennetteki elbiseler bunlar diyor. Bu adam tefsir profesörü olup da gençleri önüne toplayıp da Kur'an'da anlatılan, tasvir edilen İnsan suresindeki ayetlerdeki manaya bu şekilde alay etmeye ne hakkı var? Cennet ehlinin kıyafetine bilmem ne kıyafeti iyi nokta nokta diyor. Nokta nokta demiyor da yani ben nokta nokta söylüyorum. Bu durum bu. Bu adam hala ders veriyor. Ondan sonra da bizim millet diyor ki efendim işte falan kesim niye Diyanet'i desteklemedi? Müslümanlardan bazıları da eşcinselliğe karşı beyanı desteklemedi bilmem ne bilmem. Nasıl destekleyecek? Adam Kur'an'daki kıyafeti eşcinsel kıyafeti diyen adamı gazetesinde yazdırıyor. Adamlar İslami camia diye geçiniyor, Müslüman diye geçiniyor. Adamların gazetesi var. Gazetede Kur'an'la alay eden Yasin suresindeki diyor, affedersiniz porno diyor, dünyanın hiçbir yerinde yok diyor. Yasin'in diyor işte inne ashabel cenneti sahibine fi şuhulin fakunu tefsirlerine bakın diyor. Tam bir diyor bilmem ne diyor. Sesi var ya. Ben bilmiyorum bunları koydum herhalde sitelenme eskiden bu adamın bu şeyle. E şimdi bu adam bu adamların gazetesinde yazıyor tamam o ayrı bir mesele. E peki bu adam nasıl ilahiyatta ders veriyor? Yani Diyanet bunların da üzerine Allah rızası için gidip hükümete bir şey yapması lazım. Yani bir Mustafa Öztürk olayı var. Bu demin anlattığım adam Mustafa Öztürk. E bir İlhami Güler olayı var. Kehf suresinin ayetleri değişsin diyor. Sen Fransız meclisine karşı kalktık ayağa. Fransızlar Kur'an'ı değişsin demişler. Fransız senatosu mu bilmem ne. E Fransız tabii der ya. Fransız Allah'ın gavuru yani. Kur'an ona zarar verir. Rahatsız ediyor Kur'an. Cihat ayetleri var. Kıtale ayetleri var. Kur'an adamı rahatsız ediyor. E bunun neresini neyini rahatsız ediyor? Bu adam ben hocayım diyor. Müslümanım diyor. Ondan sonra kalkmış orada. Kehf suresinin şu ayetleri bence değiştirilmeli diyor. Bunların hep sesleri var ya. Sesleri var. Kendi sesleri var. Ben mi iftira atıyorum? Ramazan gününde şurada iftar saatinde ya. Kardeşim bak belalar bunlardan. Ben bunu söyledim. Bu reddiye meselesini ben ne dedimse herkesin keyfi kaçacak. Benim o sözüm kapak oldu herkese. Ondan sonra da bu belalar geldi. E tamam ben rüya görmedim. Ya rüya gördümse de koronayı görmedim. Ama Kur'an sünnet ışığı altında ben bu kadar ayet hadis gördüm. Rüya görmeme lüzum var mı? Ben bu ayet hadislere baktığım zaman böyle toplumlar emri bil maruf nehy amkar yapmayan, iyiliği emretmeyen, kötülükten nehyetmeyen toplumlar azaba uğrayacak diyor. E işte Diyanet şimdi bu belanın kalkması için emri bil maruf yapıyor. Allah razı olsun. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Mutlaka kesinlikle iyiliği Allah'ın dininin tavsiyelerini millete teşvik etmelisiniz, tebliğ etmelisiniz. Ve mutlaka münker, zina, eşcinsellik, homoseksüellik, vesaire günahlar, içki, kumar, efendim, gıybet, iftira, bunların hepsi münker. Bunlardan mutlaka kendiniz uzak durmanız yetmez. Hacıyım, hocayım, camiye çekildim, uzlete çekildim, yetmez. Tekke'de, Mekke'de duruyorum, yetmez. Millet cehenneme sel gibi gidiyorken onların elinden tutmalısınız. Ey benim ümmetim. Hadis. Evle yusallitannallahu aleykum şirarakum fed'u khiyarukum felâ üstecablihum. Ya da Allah sizin en kötülerinizi başınıza musallat edecek. En iyileriniz, evliyanız, kutbunuz, gavsınız duası Allah kabul etmeyecek diyor. Hadis-i şerif. İnnen nâse idâ râevul münkera beyne zahraneyhim. فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِيَكَابِهِ Her kaynakta var bütün hadis kaynaklarında. Bu mealde hadis. Ne buyuruyor? İnsanlar, münkerlerin, şeriatsızlıkların, Kur'an'a sünnete muhalif davranışların, günahların ortalarında alenen aşikare işlendiğini görürler de değiştirmezlerse diyor. Kim değiştirecek bunu? Hükümetin işi, devletin işi, elle müdahale ben edemem ki. O zaman dilinizle anlatın diyor. Dilinizle de anlatamadığınız yer olursa, kalbinizden ey Allah'ım sen razı değilsin bu işten, ben de razı değilim. E şimdi adamlar pankartları açtılar, Nişantaşı'na çıktılar. Nişantaşı'nda sen efendim kalktılar, ne diyorsun, yolları doldurdular, eşcinsel evliliğini istediler savunlar. İstanbul Sözleşmesi de bu işlere yol açtı yani. İstanbul Sözleşmesi'nde maalesef Müslümanlar burada oyuna geldi, getirildi. Örtülü feministler dediğim, boşuna demiyorum. Örtülü feministler tabiri Serdar Arseven kardeşimize ait yani. Ben şimdi patent hakkı onun da. Ben de kullanırken şeyini, kaynağını söyleyeyim. Örtülü feministler tarafından efendim bunlar çıkarttırıldı. Ama şimdi bela görülünce, aileler yıkılınca, yuvalar dağılınca ondan sonra nasıl iş? Çocuk sünnet olmasa dese ana babası karışamıyor. Çocuk erkek erkekle evleneceğim dese, kocaya kaçacağım dese bir oğlan, oğlan da kocaya kaçıyor şimdi. Oğlan kocaya kaçacağım dese ana baba bir şey karışamıyor. Veli kanun mu olur ya? Ondan sonra şimdi bunlar yaşandı. E sonra adamlar pankart açıyor. Recep ile Şaban'ın evlenmesine Ramazan mani olamaz. Lafa bak, namussuzluğa bak. Tövbe ya. Recep ile Şaban iki erkek. Ramazan, sizin Ramazanınız diyor, buna engel olamaz diyor. Recep ile Şaban evlenecek. Bu memlekette bu laflar, söylenecek laflar mı ya? Müslüman maalesef bu salyon kosatma. Yani şimdi bu bunlara karşı Diyanet bir şey söyledi diye Diyanet'i hedef alıyorsun. Sen bunlara niye demiyorsun ki ne terbiyesizlik yapıyorsunuz, namussuzluk yapıyorsunuz, böyle şeyler konuşulmaz, yazılmaz. Müdahale edeceksin. Etmesen, ha elle müdahale demek, elle derken bil fiil durdurmak, önlemek, engellemek. Bu devletin, hükümetin işi. Bunu biz yapamayız. Adam içki içiyor, bana ne? Yani bana ne derken, ben ona nasihat de en fazla nasihat edebilirim. Orada gidip de şişesini önünden alamam ki. Yasaklayacaksa içkiyi devlet yasaklayabilir. Bize o vazife düşmemiş. Kadın erkek efendim bilmem parkta öpüşüyorlar, dolaşıyorlar, salışmışlar. Ya biraz edepli olalım işte bunlar. Bunu diyebiliyorsan dersin ama diyemediğin noktada ya Rabbi ben razı değilim dersin. Bakmazsın, kenardan çekilir gidersin. Bu tamam ama orada o bekçi, devlet bekçi koymuş parka. Bekçi gelir der ki kardeşim böyle o yap, sarmaş dolaş nedir sizin? Ev yok mu, ocak yok mu? Ne bu sokakta böyle? Kötü örnek olmayın. O bekçinin işi. Yani şu anda bekçilere o görevi, ona da itiraz ettiler. Bekçilerin işte efendim denetleme hakkı var mı bilmem ne, neler ettiler. Bekçinin biri işte böyle yaptı, birine nasihat etti diye. Hoş dayak atmadı da bir şey dedi diye yani. Bekçi orada görevli yani. Orada insanlar var, çoluk çocuk oturuyor. Mesela onlara neler ettiler bu bekçi meselesinde birkaç aylar evvel de onlar oldu. Her şeyi itiraz ediyorlar. Ama o devletin işi yani. Devlet bekçiye görev verir, o ona içki kaldırır, yasak eder. Belediye kendine göre bazı yerlerde yasak eder. Bunlar keşke yapılsa. Biz tebrik ederiz ama bunlar bizim işimiz değil. Bizim burada müdahale alanımız nere? İyiliği emretmek, kötülüklerini etmek, vaaz etmek, nasihat etmek, davet etmek, tebliğ etmek. Hakaret etmeden, alçaltmadan, efendim sizin yüzünüzden biz azaba düştük demeden, çünkü neden? Belki benim günahımdan azaba düştük. Burada şey yapmayalım. Şimdi hacısı hocası herkes gıybet yapıyor. Dedikodu, iftira yapıyor. Kimisi dernek vakıf, belki zimmetine mal geçiyor. Kimisi belki efendim ne diyeyim sana hacı hoca diye günahsız mı yani? Kamu malına zarar veriyor. Bilmem öbürü bir ihaleye fesat karıştırıyor. Yani her namaz kılan, abdest alan hacı hoca günahsız mıyız yani biz? Biz de günahkarız. 13. sene Sinser'in günahından korona olduk. Böyle bir deme hakkımız yok. Yani günahlarımızdan genel manada bize bela vurdu kardeşim. Bunu vurmadı kimse diyemez. Ha, Diyanet'te vurduğunu söylüyor. O zaman tevbe edelim deniyor. Burada bir şey yok ki. Ama sen şimdi insanlar alenen günahları işleyip de kimse müdahale etmez, bana ne derse, vaaz yok, nasihat yok, tebliğ yok. Diyanet bunun için kurulmuş. Adam diyor ki, Diyanet diyor kuruluş felsefesini unutmamalı. Ulan neyini unutmamalı? Niye kuruldu ki Diyanet? Dinsizlik için mi kuruldu? Yani milleti gavur etmek için mi Diyanet kuruldu? Diyanet din hizmetleri için kuruldu. Diyanet kuruluş felsefesine hizmet ediyor işte şu an. Aslına rücu etmiş işte. Aslına rücu etmiş. Aynı diyor Osmanlı'daki Şeyhülislamlığa döndü. Ebu Suud'a döndü bunlar. Cemil Kılıç. Oho! Onda ne çene var. Ebu Suud'a dönmüş. Keşke dönse. Şu andaki Diyanet reisi, Diyanet camiası Ebu Suud dönemindeki fetvaları verebilse. Tabii ki aynı fetvalar, din değişmez. Veriyorlar. Allah razı olsun ama onlar kadar ilmi olsa demek istiyorum yani tabii. Onlar kadar ilmi kimin var? Kimsemiz, hiçbirimizin o Ebu Suud kadar ilmimiz var mı? Bir İrşadül Hakkı Selim diye bir tefsir yazmış. Bütün dünyanın Arabı Acemi şaşırmış. Araplar demişler bu nasıl Türk ya? Araplar demişler bu nasıl Türk? Böyle bir Türk olur mu ya? Böyle bir tefsir yazılır mı? Hiçbir Arap yazamamış böyle bir tefsir ya. Kur'an geldiğinden beri. Yani Ebu Suud'un ilmi çok yüksek. Onu demek istiyorum. Tabii ki Ebu Suud'un ehli sünnetin yolundayız. Gerçi tamam da yok İbn-i Kemal'le. Bunlar diyor aynı kafa diyor Ebu Suud İbn-i Kemal. Ya Ebu Suud İbn-i Kemal Şeyhülislam hepsinin yüzlerce binlerce eseri var. Hele İbn-i Kemal çok velüt bir müelliftir. Dünyayı eser doldurmuş, ilim doldurmuş ya. Bütün Araplar bile, Arap uleması o dönemdeki alimler İbn-i Kemal'e atıf yapmak zorundadır. Büyük alim, Allame-i Cihan yani. Onlar tabii ki Diyanet onların fetvalarına itibar edecek. Sana mı edecek yani? Evet, Yaşar Nuri'nin çömezi olan sana mı, seni mi dinleyecek ya? Neler söylüyorsun, neler söylüyorsun hiç? Onun için bu işlere müdahale edilmezse, bu reddiyeler yapılmazsa diyor. Yuşiku en yaummevla büyük abi. Allah çok yakında toptanının belasını verecek, azap ile hepsini kuşatacak diyor. Yaumme ya umumileştirecek azabı. Şimdi toptana azap gelecek. Neden? Şimdi korona hepimize gelmedi mi abi? Geldi. Benim evimin kapısına da dayanmadı mı yani? Herkese gelmedi mi? Herkes korkmuyor mu anasına babasına görüşmeyi kesmedi mi yani? Yani şey olarak yakın temas bakımından yoksa telefonla arıyoruz. O zaman bu bela niye toplanımıza geldi soracaksın. Çünkü sen belki eşcinsellik yapmıyorsun, zina yapmıyorsun, içki içmiyorsun, kumar oynamıyorsun. Peki sen ne affedersin halt ettin de bela toptana geldi? Sen de bu günahları işleyenleri gördün, ne mi lazım dedin, seyrettin, seyirci oldun ve hatta onların programlarını izledin. Hatta onların böyle kırıtarak yürümeleri, milleti böyle güldürmek için yaptığı konuşmaları izledin, ha ha diye güldün. Bu da onu normal görmek anlamına geldi, hoşnutluk, rıza anlamına geldi. Mahvettiler ya televizyonlarda bu eşcinsel hareketlerini yapan, konuşmalarını yapan modacılar, ondan sonra efendim şarkıcılar, ondan sonra efendim şovmenler, neler çıktılar. Bütün gençlik bunları izledi ya senelerdir. Bunları izliyor. Bunlara hiçbir engel getirmezsen, bu tip konuşan, milleti böyle eşcinselliğe teşvik eden konuşma şekli, konuşma üslubu da var. Yürüme üslubu da var. Bütün bunlar, bütün gençlik hacının, hocanın, oğlu, kızı bunları izliyor. Bunlar engellenmezse bunlara müdahale ben mi edeceğim? Diyanetin de görevi, Diyanet tebliğini yapıyor. Ben de kendime göre bir nasihatımı yapıyorum. Ama ben onları hor görmek, hakır görmek, tövbeleri kabul olmaz, af olmazlar demiyorum. Bugün tövbesi af olur. Tamam, benim de başka günahlarım var. Onun o günahı var, benim de başka günahlarım var. Ben onun yüzünden bana bela geldi demiyorum. Ama öyle bir günah görüp de seyredersem, razı gelirsem ortak olurum. Veya ben bu yanlıştır demezsem Allah toptanınıza bela verir diyor. Bu hadisi okuduğum bunu söylüyor. Şimdi herkes onun için belaların, azapların kalkması için üzerimizden, vatanımızdan, İslam vatanlarından elimizden gelen şekilde kendi iç bünyemizde de tevbe edin. Benim de ne günahlarım varsa kendim biliyorum. Sen bilmiyorsun ki beni hacı hoca zannetiyorsun. Ben de tevbe ediyorum. Ben de pişman oluyorum. Yanlış yaptım Allah bela. Ben gidiyorum bu korona, bu musibet benim yüzümden vurdu diyorum millete ya. O kadar günahkarım. Ya ben vallahi kendi günahımı bilen bir adamım ya. Ben günahsız demiyorum kendime yani. Kimseyi alçaltmak için konuşmuyoruz burada. Ama herkes günahını kendi hesabını yapsın. Ama bir de ne var? Günahlar var. Bu günahlar mefhumu şahıs müşahhaslaştırmadan günahlar, zina, içki, faiz, buhuş, gıybet, dedikodu, iftira, kamu malına zarar, gasp, cinayet, adam öldürmek. Bunlar nasıl bir şey ya? Kadınlarını öldürenler, kadınları dövenler, kadın cinayetleri şu işe baksana. Ay şimdi korona meselesinden beri evde kaldıkları için kadın canını zor kurtarmış. Şimdi çıkmış haberlere. Kaç tane kurşun yemiş neyse ölmedi kadıncağız. Fakat efendim bir ucuz bir bahaneden kocasının yeğeniyle tartışmışlar. O ondan bizim kim kimi vuruyor? Devamlı kadınlara şiddet. Evde de durunca adamın da kafası atınca kadına vuruyor ediyor. Bunun bu günah değil mi şimdi? Bir insanın bir kadına eziyet etmesi, zulüm etmesi, o kadını ağlatması, o kadının Allah'a yalvarması, ah etmesi dünyayı batırır be. Ne kadar büyük günah, bir eziyet, zulüm. Zulüm kadar büyük günah var mı ya? Zulmü zulümat dünya melke. Dünya ahirette belası. En acele gelen şey zulümdür diyor. Bu kadar kadın cinayetleri oldu bu memlekette. Korona neden oluyor? Bu kadar kadına, kıza, şuna buna taciz, tecavüz, eziyet, zulüm. Bunları da konuşalım. Bunları da konuşalım. Yani tabii ekseri erkekler yaptığı için. Belki bir kadın kocasına eziyet ediyordur. Kocası pısırıktır, bilmem nedir. Efendim zulme rıza göstermiştir. O ayrı bir şey. Bu binde bir olan en deri nadirattan. Ama öbür erkeğin kadına kullandığı şiddet, zaten boşanma oranlarının artması, şudur budur, bütün dünya aile düzeni sallandı yani. Şimdi bu şeyler artmış, kadın işkenceleri artmış yani diye duyuyorum. Bunlar da zulüm, bunlar da bela, bunlar da musibet, bunlar adamı ne yapar ya? Dünyayı batırır, bırak Türkiye'yi, dünyayı batırır, bırak İstanbul'u ya. Bir kadının ağlaması yani. Ne dövüyorsun, ne seviyorsun bunu? Bu kadıncağız ne yaptı sana bilmem ne? Sinirlendim yani, evden çık git diyorum. Şimdi diyor sokağa çıkma yasağı var, nasıl evden çıkayım? İşte mesele oradan çıkıyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için. Efendim, adamın biri çıkmıştı ama. Geçen haberlerde, yaşlı biri. Ya niye çıkıyorsun, yasak var dedi. Adam da dedi ki, herhalde Laz şivesiyle konuşuyordu. Komokti şivesi gibi anladım da ben. Orada okuduğum için bilirim onları. Mübarekleri beni yetiştirdiler. Ondan sonra, yahu diyor, polis diyor herhalde diyor. Niye çıktın diyor, yasak var diyor. Amca diyor. Ondan sonra yaşlı adam, yahu diyor bırak yasağı şimdi. Yahu diyor sen yapma etme diyor. Ya bizim evde bir hanım var diyor. Korona moronaya rahmet okutturur demeye getiriyor. Yahu sen diyor bizim hanımı bilmiyorsun. Yahu diyor git evine hacı amca diyor. Hacı demiyor da git evine amca diyor. O diyor ki ya sen bilmiyorsun bizim evde bir acayip bir insan diyor ya. Değişik bir kadın diyor falan. Haberlerde söylüyordu yani. Şimdi yani ben hep onu derim. Hanımından geçinemiyorsun abi. Hanım evden çıkarılmaz. Kendin çıkarsın geri. Bağırıp çağırmanın bir lüzum yok. Çık git. Çık git nereye gidiyorsan git. Nereye gideyim ya? Ananın evine git. Sen kadına ananın evine git diyemezsin. Sen git ananın evine. Tamam mı? Erkeksin sen. Kadın evinde oturacak. Ama eşin sokağa çıkma yasağı olunca onu da çıkamıyor. Çıkamayınca işte evde sorunlar çıkıyor. Sabır. Hacı sabır demiş. Sabır nerede lazım? Onun için diyor veba günlerinde, taun günlerinde, bulaşıksa günlerinde evinde sabreden diyor. Bak niye sabreden diyor. Demek evde de insanı sadece gezememek diye ki evde de sorunlar var. Oğlundan rahatsız olursun, kızından olursun, hanımından olursun, hanım senden olur. Burada sabır gerekiyor. Onun için bunların hepsini Allah boşuna yapmıyor. Hepinize sevap yazıyorum diyor. Günahlarınıza kefaret yapıyorum diyor. Es-sabiru fihi diyor. Fi beyti diyor. Ahmet İbni Hanbel'den okudum işte bak. Bir cilt kitap yazdık. Okudum okusanız hepsini göreceksiniz. Evinde duran diyor. Şehit sevabı alır diyor. Ölmese yani şimdi biz koronadan ölmüyoruz. İnşallah ölmeyiz. Ölmeyeceğiz yani çoğumuz. Tamam ecel gelen ölecek tabii. Ölmüyoruz ama evimizde sabır sebat ediyoruz. Burada da bazı istenmedik şeyler oluyor tabii aynı ev ortamında durduğun zaman. Buna da şehit sevabı veriyor. Ölmüyorsan şehit olmuyorsun. Ama kalıyorsan da bir şehit sevabı alıyorsun. Şehit sevabı almak kolay mı? Nebilerden, sıddıklardan sonra geliyor makam itibariyle. Onun için bunları konuşacağız, konuşmalıyız. Eğer hak bildiğini, doğru bildiğini bir insan söylemezse günahlar alenen işleniyor mu? İşleniyor. Daha ne olacak ya? Nişantaşı'nda yürüyüşe çıktılar be. Pankartları açıp. Bundan daha aleni bir şey olabilir mi? Bu durumu görüp de Allah için bir şey söylemeyen, o devlet, hükümet işi elle müdahale ayrı bir şey. Beni alakadar etmiyor. Ama bizim de vazifemiz bunlar haramdır, günahtır. Yavrularımızsınız. Efendim, evlatlarımızsınız. Bizim evladımız yaşında çoğu. Efendim, yapmayın, etmeyin. İşte Allah'a karşı gelmeyelim. Allah'la harp edilmez. Allah azap verir, bela yağdırır. Mesele bu. Diyanet de bunu yapmış. Ne var şimdi bunun Emevilikle ne alakası var? Bunun dinsizlikle ne alakası var? Diyanet Müslüman değil falan. Ne alakası var şimdi bu açıklamanın? Her yerde rakam koymuş, ayet koymuş. Hadis de koymamış yani. Hani belki hadise laf edenler olur. Ayet koymuş hepsine. Bu ayetlere baktığın zaman bunu söylüyor. Onun için kardeşlerim, biz beladan kurtulmak istiyorsak önce kendi günahlarımızdan tevbe edeceğiz. Kendi. Milletin günahlarını görmeye çalışmayacağız. Ama genel manada günahlara harp açacağız. Allah'a masiyete karşı direneceğiz. Bu masiyetlerin işlenmemesi için kendi nefsimizde ve bütün Müslümanlar nezdinde vazife yapacağız. Herkesin kendi sitesi var. Şu anda herkesin kendi efendim ne bileyim sen WhatsApp grubu var, şu grubu var, bu grubu var. Yani nedir yani? Bir cübbeli kime yetişebilirim ki ben? Herkes kendi çapında bir tebliğ yapacak. Efenden alıntı yapacak. Öbür hoca efenden alırsın. Doğru konuşan ehli sünnet bu kadar hoca efendiler var. Bunlardan alıntı yaparsın, bir şey yaparsın. İlmin yetmiyorsa bir kitaptan açarsın, resmini çekersin, paylaşırsın dersin. Bak şu günahtır, tevbe edelim arkadaşlar falan. Ne diyeyim? İstiğfardan başka çaremiz yok. Ne buyurur Abdullah İbni Büsur radıyallahu teala anh'tan rivayeten hadis-i şerifte. İmam-ı Nesai rivayet ediyor, İbn-i Mace rivayet ediyor. Tuğba limen vecedi fi sahifeti istiğfaran kethira. Amel defterinde çok istiğfar bulana müjdeler olsun. Yarın öleceğiz. Amel defterimiz önümüze açılacak. Baktığımız vakitte amel defterimizde ne bulacağız? Çok istiğfar bulursak müjdeler olsun. Yani çok istiğfar bulman için ne yapman lazım? Ne doğrarsan tabağına, o gelir kaşığına. Değil mi şimdi? Sen gidip de efendim mısır ekmeği doğrarsan buğday ekmeği gelir mi kaşığına? Dünyada istiğfar etmezsen amel defterine çok istiğfar bulabilir misin? Çok istiğfar yap ki, işte şu saat istiğfar saat. Hemen tesbihlerinizi alın, 70 kere estağfirullah, estağfirullah. Güneş batarken günahlarınıza batırsın aşağı. Hadis-i şerif, bir kul güneş batarken 70 istiğfar ederse güneşle beraber günahları da batar gider, yok olur. 700 günah silinir buyuruyor. bire ondan. 700. İnşallah diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la yüznibul abdu inşallah fi yevmin ekstera min seb'ümiyeti zem. İnşallah bir Müslüman adam diyor bir günün içinde 700'den de fazla günah yapmamıştır. Ya 700 günah yapmak için sırf günah makinesi gibi, fabrikası gibi çalışmak lazım. Bir insan 700 günah bir günde. Bir ömürde değil, bir günde 700 günah. İnşallah yapmamıştır. Yani demek istiyorum ki 700'den arta kalan günah olursa o silinmez. 700'e kadar hepsi silinir buyuruyor. Evet. Yine hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul'da zikrediyor. İnne liazil kulubi lesaden kesadeyl hadid. Şu kalpler demir pas tuttuğu gibi pas tutar. Demirin pasını biliyor musunuz? Kabuk atar böyle. Üzerinde ne kadar kalın pas olur. Tabaka teşkil eder. İşte bu kalpler de öyle kılıflanır, öyle damgalanır, öyle mühürlenir, öyle kirlenir, paslanır. Peki cilası yok mudur? İlacı yok mudur? Ve cilaval istiğfar. Parlatmak istiyorsan diyor, kalbi parlatmak istiyorsan istiğfar. Estağfirullah. Allah'tan mağfiret talep edeceksin diyor bu hadis-i şerifte. Ebu Derda radıyallahu anh hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İn istatatu men tüksirû minel istiğfâri fef'alû. İstiğfarı çok yapmaya gücünüz yettiği kadar yapın. Ne kadar gücünüz yetiyorsa o kadar istiğfar. Ya Ebu Hureyre gibi radıyallahu anh, ne günah olacak mübarek en büyük sahabeden ya. Bütün ümmet üzerinde hakkı var. Bu kadar hadis rivayet etti biz. Günde ipe düğüm atmıştı. O zaman şimdiki gibi tesbihler yapılmamıştı. 12 bin istiğfar günlük. Ya Ebu Hureyre ne günah yapıyor da 12 bin istiğfar yapıyor ya. İstiğfarsız yaşanmaz buyuruyor. Günlük virdi, günlük. Her gün 12 bin istiğfar. Ya şurada 70 istiğfar yapmadan gün bitti be. Feinde öyleyse şeyhünence indellahu la habbeliyim. Allah indinde istiğfardan daha faydalı, daha tesirli, daha insanı muradına eriştiren, belasını açmakta, hastalığından, derdinden, devasını teminde halk etmesi için Allah nezdinde istiğfardan daha tesirli, faydalı hiçbir şey olamaz. Allah Teala kulunu affetmeye bahane arıyor ya, bahane arıyor ya. Bir istiğfar et diye bekliyor. Ramazan gecelerinde her gece nida ediyor Ramazan'da 3 defa. Hel min sailin, bir şey isteyen var mı fevotuya vereyim. Hel min taibin, tevbe eden var mı fevotuya aleyh, ona tevbesini kabul edeyim. Hel min müstağfirin, feğfir aleyh. Mağfiret isteyen, bağışlanmak isteyen var mı? Hemen onu affedeyim diye. Yahu nida ediyor, nida ediyor. Allah sana mı muhtaç be kardeşim? Sen ona muhtaçsın ya. Cennet onun, cehennem onun ya. Canımızı alacak, öleceğiz, gideceğiz ya. Bütün canlarımız onun yedi kudretinde. Azrail Aleyhisselam'ı gönderdiği anda bizi kim durdurabilir ya? Biz onun kuluyuz ya. Yahu hiç böyle bir şey var mı ya? Gördünüz mü siz mahlukat içerisindeki bir insan kendi hizmetçi kölesine yalvarıyor, yakarıyor, iyiliğini istiyor ya. Yalvarıp yakardığını duydurur mu ya? Çok en iyisi bile bir iyilik yolu gösterir ona. Yalvarır mı ya? Allah Teala haşa yalvarıyor mu diyorum sana. Allah Teala diyor ki gecenin 1/3'ü geçip 1/3 kalanda Buhari hadis-i şerifinde her gece ve zalike külleleyle her gece Ramazan'a mahsus da değil. Ramazan'da nidalar, tecelliler daha fazla oluyor ayrı dava. Her gece bir şey istiyor musun kulum vereyim diye. Af istiyor musun seni affedeyim. Ya günahları sen doldurdun zaten. Yapmadığın iş kalmadı. Kırmadığın çanak, dökmediğin süt kalmadı. Şimdi de af istemiyorsun ya. Allah Teala da diyor ki af istiyor musun seni affedeyim. Ya ne direniş bu be? Bu estağfurullah dememek, af istemek, istememek ne direniştir? Kime direniyorsun sen ya? Nefesin o Allah'ın elinde ya. Anında keser götürürsün. Zaten kesecek bir gün. Niye barışık yaşamıyorsun kardeşim? Günah yapmayı biliyorsun. Tevbe etmeyi diye bilmiyorsun. Pisletmeyi biliyorsun. Niye temizlemeyi bilmiyorsun? Bak. Mughis İbni Sümey radıyallahu anh rivayet ediyor. Eski ümmetlerden bir adam. Bu hadis-i şerif olmasa bu nasıl diyecek? Bunlar belah hükmündedir. İlla an belah söylenebilecek şey. Geçmiş ümmetlerden bir adam. Çok masiyet işledi. Günah. Eski ümmet yeni ümmet. Hepimiz günahkarız yani. Bir gün yolda yürüyorken geçmiş günahlarını bir düşündü. Birden aklına tefekkür. Tefekkür bu. Batıldan hakka intikal. Yani batıl, abesle iştikal, fuzuli işlerden bir anda aklın başına geliyor. Ben ne yaptım ya? Düşünüyorsun. Neyi düşünüyorsun? Hakkı düşünüyorsun. Neyi düşündü? Ya dedi ya kaç senelik ömrüm geçti. Eski ümmetler de uzun yaşıyorlar. Ne kadar güneş dedim dedi ya. Ben nasıl dedi Allah sen. Kendi kendine bir anlık bir Allah cümlemize şöyle bir anda bir dönüş. Bir anda bir batıldan hakka intikal nasip etsin. Hakiki tefekkür nasip etsin. Hakiki tefekkür. 70 senelik ibadetten hayırlı olur. Gafil gafil yat, namaz, tavaf, sahi. Hiç şuursuz. 70 senelik öyle ibadet edeceğine bir anda hakkı düşün. Allah'ın Celle Celaluhu rahmetini düşün, sıfatını düşün, ismi şerifini düşün, yüceliğini düşün. Dedi ki Allahümme gufranek. Bak adamın bir adam yapmadığı günah yok. Yapmış, yapmış, yapmış. İşte demek var bir iyiliği yine ki artık. Bu sadaka, fakir fukaraya iyilik, yetime falan bunlar çok önemli şeyler. Son nefeste adamı kurtaran şeyler. Ondan sonra dedi ki ey Allah'ım beni affet dedi. Allahümme gufranek. Bu kadar. Bu dünden beri ne hadisler, istiğfar sıgaları falan bir şey bilmiyor yani. Onlar okumamış. Allahümme gufranek. Beni mağfiret. Ya ölüm de o anda geldi mi abi? Ölüm de o anda geldi. Feğufir aleh okul mağfiret olundu. Allah onu günahsız aldı huzuruna ya. Bu kadar günahlıydı. Öleceğini bilerek değil. Hani son nefeste değil. Öleceğini bilmiyor. Bir düşündü. Ne yaptım ben ya bu kadar sene bu kadar günahlan dedi ya. Niye ben Allah'ıma karşı geldim? Ey Allah beni affet. Der demez ölüm vakti birden. Birden de ölüm geldi. Allah işte kurtaracağını kurtar. Bak Hoca Efendi bugün Nazilli'den cenaze habere geldi. Mehmet Ali Şeflek Hoca Efendi. Efendim Nazilli'den. Ömrü Kur'an'la geçmiş. Ömrü Kur'an hizmetiyle. Yüzlerce hafız yetiştirmiş. Temutune kemati açın. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tuhşarun kemati basun. Efendim ve tub'asune kema temutun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi dirileceksiniz. Ve tuhşarun kema tub'asun. Dirildiğiniz gibi Allah'ın huzurunda mahşere sevk edileceksiniz. Hoca Efendi Kur'an okurken öldü. Kur'an'ın üstünde resmi var. Bugün hepinize bu resim ulaşmıştır. Ya su testisi su yolunda kırılır. Buna şaşırmadım. Ömrü Kur'an'la geçen bir Hoca Efendi'nin Kur'an'ın okurken ve ölüp Kur'an'ın üstüne düşmesini ne şaşırmadım. Ha bu hadis-i şerifin mucizesi bir daha tahakkuk etti. Ama şimdi ömrü boyu masiyet yapıp da bir anda tefekküre dalıp da ey Allah'ım affet deyip de o anda ölüm gelip de af olana şaşırdım mesela. Şaşırdım, herkese denk gelmez. Ama demek ki Mevla kulunu affetmeye bahane arıyor. Bunu gösteriyor. Sen de af olmak istiyorsan. Evet. Kıymetli hocamız Kur'an üzerinde vefat etmiş. Ömrü Kur'an, Kur'an, Kur'an. Demek sağlığı da yerinde ki Kur'an okuyor orada oturarak. Yani otur Kur'an okurken düşmüş Kur'an üstüne. Allah'ım bize de imanla, Kur'an'la, zikirle, abdestli vaziyette, mübarek günlerde, saatlerde ölebilmeyi müyesser eylesin. Amin. Allah'ım amin. Allah'ım hocamıza da garip rahmet eylesin. Bu istiğfar sıgalarını hala diyemedim. Ramazan bitecek. İftarından istiğfarı, seyyidül istiğfarı, öğlen ikindi arası istiğfarı. Bunlar yarın çok önemli. Yarınki derste bunların hepsini tek tek söyleyelim. Amel etmeye başlayalım. Ramazan rahmet faslı geçmeden Allah'ın rahmetine mazhar olalım. Allah Mehmet Ali Şeflek hocamıza rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Hazreti Kur'an'ın şefaatine kendisini nail eylesin. Ruhu için el Fatiha. Allah'ım salli aleyhi ve sellem.